بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. دا باب دي فبيان دي كي كل دي يو عالم نتفوش في المستحب دا كده دا سوي ادا تپوستی نوشی چه ایو ناسی اعلم فدی خلقو کڑیر پویدون که سوک دے لوی عالم سوک دے نو دے دی علم اللہ لوسفاری فیکلو العلم الاللہ دا خبر دے فمانا دا انشاء سرات اللہ معینی رحمت اللہ لیوی معنا دا دا فل یکل العلم الاللہ دے دی دی علم الله لو سفاری چې الله خپويږي مال پته ني شرا دي نه وي چې زلو عالم يم يا زه پرې مسله خپويږم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سعيد بن جبير وقال ما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لويديو ان نوفا البكاليا ففتحي دباسرة يا بكسري دباسرة البكالي يا البكالي وما ور لويديو چه نوفا البكالي يزعمو دي دا خيال وقمان كي ان موسى ليس موسى بني اسرائيل چې د موسی علیه السلام نه مراد د بنی اسرائیل موسی علیه السلام نه ده، ځکه چې د خضر علیه السلام سره ملاقات شوی او دا غنه درې مسائل زده کړې دي. انما هو موسی اخر دا یو بل موسی او فقال عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایلی او کذب عدو الله دروغ ویلی دی دشمن د الله. اهل علم ذکر کړي چې دای په سبيلي د زجر باندې وي ورنه دا نو خلل بکاني مسلمانو مسلمان لعدو الله ويل او داسې جزمن د دروغ نسبت کول صحیح دي. ابن تین رحمت الله عليه وي لم يرد ابن عباس اخراج نوف عن ولايه الله وي ابن عباس رضی الله عنهما مراد دانو دا نوف البکالی دی دا اللہ رب العالمین دا اولیاء و نوباسی او دل دی دا اللہ دشمن وی دا اللہ پا دشمنانو کی دی وردن نکی وی ولیکن قلوب العلماء تتنفر اذا سمعت غیر الحق دا اہل علمو پزرونو کی نفرت رازی چکلا ناجائز خبر ووری نو دا ناجائز خبر اثر پاغبان دی دم روشی چکلا جذباتی الفاظ دا دخلین روزی نو ایدا کلام چې دا په سبيلي د زجر باندې دی او د دې حقیقت مراد نه نه. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې په دې کې دا احتمال مشته چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د نوفل البکالی په ایمان کې شک کولو او دا خیال او ګمان چې دې نه مسلمان نه دی او ګوره د موسی علیه الصلاۃ والسلام کې په صحیح حدیث کې راغلی دی دا موسی د بنی اسرائیل علیه الصلاۃ والسلام او دی وی چې نه دا نو بل موسی له بل موسی او عبد الله ابن عباس ته غوسه شو چې د صحیح صریح حدیثو مخالفت کوي نو ځکه ورل عدو الله ویلی. بیا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما خپل شاگرد سعید ابن جبیر له حدثنا ابی بن کعب عن النبي صلی الله علیه وسلم قال حدیث بیان کړل مو له ابی بن کعب رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نا صحابه اکرامو با دیوبل روایات کولو مخی ذکر کل صحابوی چی مون با پیوبل بانی دروغ نوی او کم روایات چی مون بیانو تا صلاح نو دا ټول مونږ د نبی اسلام نخپل نه دی اورېدلی، بلکې مونږ بعضی د بعضی نه روایت کړی دی. نو په دې ځای کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا روایت کوي د ابی ابن کعب نه، دی له ویلې شي روایت صحابی عن صحابی. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی قام موسی النبی خطیبا فی بنی اسرائیل، او درېدل موسی علیه السلام چې الله پیغمبر او نبی وو په داسې حالت کې چې خطبه ویونکی او بنی اسرائیل ولا ته بنی اسرائیل په منځ کې ودرېدو د خطیب په شکل صورت باندې. فسئل ای الناس اعلم، نو تپوس کې نشو د موسی علیه السلام نه چې کوم یو په خلکو کې لوی عالم دی خطیبونکی دی. فقال انا اعلم، موسی علیہ الصلوۃ والسلام د وسائل جواب ورکړ چې زه خپل دین کې، او د موسی علیہ الصلوۃ والسلام خبره حق وه، د الله پیغمبر د اولو العزم انبیاءونه نه نبی چې موجود وي په امت کې دا غنه زیات پوی دین کې څوک نه وي، خو د رب العالمین دا خبره خو نه شوه. فکار دا ده چې د علم الله له سپارلې وي چې الله اعلم مني. فعتب الله عز وجل عليه، نو عتاب را لګل ولا رب العالمین فدبان نه ته الله دا خبره خو خشوې نو چې دوی انا اعلم اذ لم يرد العلم اليه، ذکر علم الله رب العالمین لو واپس نه خدای و نبی چې الله اعلم. فاوحى الله اليه، نو وحي کړ الله دی موسی علیه السلام لا اور لویلو ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين، یو بنده زماده بندگانو نا هغه ځکه چې دوه دریابونه د یو بل سره یو ځای کیږي، هو اعلم منك، هغه په بعضی علومو کې ته نه خپوه ده. مرتبه د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام نه اوچته او پورته ده، خو بعضی مسائل چې غیله جزئی فضیلت وي هغه وي د خضر علیه السلام د ته نه زیات دي. ورنه موسی علیه السلام په جمله دا غنه اعلمو لو يعلمو دول العزم انبياؤنا له. قال يا رب موسى عليه السلام ولي اذا ما ربا وكيف به بل برسائي سنگئي دي بندا خضر عليه السلام لبزان سنگ رسوم شاغ مسائل تنزدكم شراغ علم ما سرنشتا وطاغل ورکرده. فقيل له نوالشي وموسى عليه السلام لإحمل حوتا في مكتل، راواخلا راپور تک دزان سره یو مې او کب فی مکتلن په یو ټوکړی او شکرای کې. فإذا فقدته فهو ثم، فکم ذی چې تا دا مې نشو نو دیو په دغه ځای کې وی. موسی علیه السلام ځان سره یو پو خوریت مې راواغستو او په یو شکرای کې خره ور سره خادم روان دی یوشع ابن نون علیه السلام چې په دغه وخت کې د نبوت مې نه ملاو او رسول یادین پیغمبر شوی دی، او سفر کوي دواړه روان دي. الله ورلو چې کوم ځای کې د مې کې سارا غا حرکت وکړو او توفه کو مری ټوکرای او شکرای نه نامه وګرځیدو، نو دغه ځای کې به زما دا بنده موجود وي خضر علیه السلام. فانطلقا روان شو موسی علیه السلام، وانطلق معه بفتاه یوشع بن نون، او بوتله د ځان سره خپل صاحب او مرګره خادم یوشع بن نون علیه السلام چې په دغه وخت کې دیلا نبی نو نبوت ورلنو ملاو. وحمل حوتا فی مکتل، او پورته کړو دی دواړو ځان سره یو مې په یو ټوکرۍ کې. اصل کې پورته کړو یوشع بن نون علیہ السلام، خو د ده په حکم باندې ورو نسبت دواړو لږ کېږي. حتا کانا عند الصخرۃ، تر دې چې دواړو د یو غټ سره وو د سمندر په اړخ باندې روان وو، او هغه ځکه یو غټه غټه پرته و او هغه غټ سره دی کیناسته لږ آرام سره و. حتا کان عند الصخره، تر دې چې دا دواړو دا غټ سره وضع رؤوسهما، دې دواړو خپل سرونه په هغه غټ باندې خو تکیه لګولي او حنامان او دشنیو. فنثل الحوت من المكتل، نو خویدل او دغه مې من المكتل د ټوکرینا انفلال دی لوي چې په پټه طریقه باندې لاړ شي څوک در باندې کوی نشي. نروغون تی دغا مئی کی حرکت راغلے و خویدلے و ددی فکرائینا. فاتخذ سمیلہ فی البحر سربا، منیولے والار صلاف دریاب کی سربا پشاند سورنگ، سمندر او دریاب لدی مئی ورٹوف کرو او دا مئی پا دریاب کی روان دے، دریاب ددو پسی غلقی رو ختمینا د سوري په شکل باندې د پسې غا نه خجوړيږي مې په سمندر کې روان نه وکانا لموسى وفتاه عجبا دا خبر د موسى عليه الصلاه والسلام او داغه د خادم لپاره د تعجب وا خادم او کسل چې مې ټوب کو وی چې موسى عليه السلام له دې دې را پاسو نه کرا پاسې د خبر به ورکم موسى عليه الصلاه والسلام کرا پاسې د خادم موسى بن نون عليه السلام نه هیر شي ویني او بیا مزل شروع کو روان شول تردی چې یو شپه او یو ورځ مزل بیا وکړو موسی علیه السلام او چې کله د غزې نه تجاوز وکړو موسی علیه السلام خادم لوي چې موږ لاغه سبانه راړه ځان سره موږ هم فراق راغسته مې زخه وګې شوې ګور تراغه وګې کیږي ابن ترکه می منظر مقصود لنه در رسیدلې نو د مې مطالبه دې نه او خدغه ټیم کې خادم لرايات پر شو هو ما خوېل چې موسی علیه السلام له غزې ادم دی یودو مې کې حرکت راغلې دې ژوندې شوې سمندر له ټوکړه ورپسې سورنګ جوړ شوې فانطلقا بقيه ليلتهما ويومهما روان شيو دا دواړه چې تل د خوب نه را پاسېدل باقي شپه د دې دواړو او يومهما ورځ د دې دواړو باقي مند شپه او ورځ مزل کړو فلما اصبح هر کله چې سار کړو قال موسی لفتاه موسی عليه السلام د خپل خادم لویلی او اتنا غداءنا فراله موږ سبا ناره زمونګا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يقينا رسيدل دې مونږه د سفر زمونږه شداد استړواله کله شو پرې سفر باندې ولم يجد موسى مسم من النصب حتى جاوز المكان الذي امر به او نو محسوس کړ موسى عليه السلام اثر د سنی والی تر دې پوری چې تجاوز کله دا مکان نشدل حکم کړ شو او داغي ترا غستل کېدو نا خو چې منزل مقصود نو ورواوړې دو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سلوال محسوس کو فقال له فتاه ان خادم ور لویلی ارئیتا خبر را کمالا یا ارئیتا یا تعالی فتدا اذ اوینا الى الصحره فلج من زين ولو اغاتلا فدریاب فرحمانی کی بیگا من پراتو اغات سر متکیال گولی وا فینی نسیت الحوت نما هیر کله دے مے داوا قصہ واقعا زمانہ ہیر شوی دا مې خودوندې شوې ده دریاب له ټوک کړه ده اوسلې ده قال موسی نو موسی عليه السلام ورله ویلي ذلک ما كنا نبغي داغه چې مونږ طلب کوونو داغه خو مونږ لټولو کنه او دا ته نه هیر شي وي نو بیا را واپس شي وي ارتدنا على اثارهما قصصا نو واپس شي دا دواړه نه خود خپل قدمونو واپس دن کی د خپل نقش قدم پسې بیا دوباره را روانو یقصان قصصا دا خپل نخو پسې واپس نن کیو فلما انتهى الى الصخره هر کله چې را رسیدلې دی هغه غټلا اذا رجل مسجن بثوب تناسى في سيداغي په خوا کې کتل ویو سره مسجن بثوب چې پټ کړه شو په یو صادر کې پلان باندې صادر رسول فروتو او قال يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم داسې الفاظ ویني تسجى بثومه یغزان پټړو په خپل صادر او کپړه کې صادر فضا نشولې پروت ته فسلم موسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام راغله او دا په خوا کې ودری دو سلام یې چولې فقال الخضر نو خضر علیہ الصلوۃ والسلام ورلوینیو هغه صادر نصر رئیس ورلوی او انا بارضک السلام او کوم ځای کې پزمک استا باندې سلام دلته خوشوک سلام نه پیژنې دا ته څوک چې په ما دې سلام واچولو هغه تعجب کړو فقال انا موسى فرمایلی ورلغه موسى هم کنه زده دې زمکه نه هم زده بل زین راغله فقال موسى بني اسرائيل وختو بني اسرائيل او موسى عليه الصلاه والسلام چې الله غيله پیغمبر را لګله قال نعم موسى عليه السلام ورلوي چې او د بني اسرائيل موسى نور نو فل البكالي سوي او دا موسى د بني اسرائيل نو او حديث پاک کرا غلي چې دا موسى د بني اسرائيل نو ته ابن عباس رضی اللہ عنہما غصشو ویلی دی چی کذب عدو اللہ دا اللہ دشمن دروغ ویلی ولی دا اللہ دی پیغمبر یو صحیح سند باندی ثابت خبر دا وسوی چی ندا دا ندا بل دا قال هل اتبعوك علا ان تعلمنی مما علمت رشدا موسیٰ علیہ السلام ورلوینیو هل اتبعوك آیاز تابی شمسا علا ان فدی شرط باندی دا چې تعلمنی تعلیم براکې تمالا مما داغسنا علمت رشدا چې تعلیم درکړې شوې تاسو د هدایت تعالی چې الله د کوم هدایت تعلیم درکړې نو دې تعلیم به مال امره کې. قال نو حضرت علی السلام موسی علی السلام له ویلو انك لن تستطيع معي صبرا یقینا ته هرگز وسو طاقت نشې لرلې ما سره د صبر کولو تما سره د صبر کولو وسو طاقت نه لري زبا داسې کارونه کوم چې ظاهرن بتاله کارونه ناجایز کاری صلی الله نبی او پیغمبر نو کته پاغي باندې صبر کې هغه یو سنت طریقه ګرځي هغه ته زمانه تفوس کې چې دا ناشنا کار دی ویلو کو یا موسی انی علی علم من علم الله علمنی اے موسی علی السلام یقینا زه په یو علم باندې هم د الله د علمنا کمال الله دغه تعلیم را کړې لا تعلمه انت ان پویږي ته پاغي باندې وانت علی علم علمکه الله او تفدا فی علم باندی اللہ رب العالمین تعالی تعلیم در کرے لا اعلمو چیز کن پویگم مالا اللہ علم را کرے چی تا سر نشتا او تا سر آغا علم دیشی ما سر نشتا مکیدیشی تا ما سر صبر و صبر وسو طاقتو نلری قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا موسیٰ علیہ السلام مرلویلیو زردے چی اوبو ممالا مالا را انشاء اللہ کفوحشد اللہ صابرا صبر کونکے ولا اعصی لکا امرا او نافرمانی بنکوم زستا دهی تو حکم تجی مال تو حکم تیر آغی نافرمانی بنکوم انطلقا ندادوار روان شمیو نسبت موسیٰ و خضر علیہم الصلاة والسلام لوکو او خادم چون که دهی تابیر ام ورسره ده خدا غزی کرده دهی ویدی نمی کیگی چی دهی دوار یو صدا چی دهی دوار اصل ده او هغه شعر تابع دی ځکه صيغه المثنی ذکر کیږي او د جمع نه ذکر کوي هم فلقان د ادوار روان شوی يمشيان على ساحل البحر چتلل د ادوارا په کیناري د سمندر باندې د دریا په اړه هلخ روان دي ليس لهما سفينه د دې دواړو لپاره کیشته نه وا چې د دې دریاب نه پوری شي امرت به ما سفینه نتی رحیو پر ایوان دی او کیشته فکلموهم ان يحملوهما د کیشته واله سره دا خبره کړی وا دا چې پورته کې دې دواړو لرا نسبت دواړو لکې ور ندرم خادم او مور سره د کیشته واله سره خبرو کې تاسو مون پور په دې کیشته کې پوری کوي او تاسو له مون کرایا او پیسې درکو فعرف الخضر نو او پی جندیشو خضر علیه السلاة والسلام یا فعرفو الخضر اغی خضر علیه السلاة والسلام او پی جندیشو دا خدا اللہ پیغمبر دے فحملوهما بغیر نول نو پورت اکل دادوار بغیر دکرائینا سکرائی مرائیتی وانغستا مفت بوتلل فجاء عصفور نراغل ویو چرچنا فوقع على حرف السفینة نو ناستوا فارخو یو طرف د کیشتهیوانی فنقر نقره او نقرتين في البحر نو ټونګي والي و یو ټونګه یا دوه ټونګي په دریاب کې او دا غینه وبس کې لري په کیشته کې روان دي د الله د درې پیغمبران موسی خضر او یوشع ابن نون عليهم الصلاه والسلام یوشع ابن نون علی السلام لرسو بیا نبوت ملاو ده فقال الخضر يا موسى خضر الاسلام موسى الاسلام نبی دې چې اے موسی علی السلام ما نقص علمي وعلمك من علم الله ندې کم کړه علم زما او علم استاد علم د الله نه الا کنقرته هاذ العصفور فی البحر مگر پشان د ټونګي د دې چرچنې په دې دریاب کې مراد د دې تشبیه نه قلت ته په حقیقت باندې مراد چې د الله په علم کې مونږه مه راوسته مطلب دا زما او استاد علم د الله د علم مقابله کې دمر لګ دی لکه په دې دریاب کې چې دا چرچنې ټونګه لګی نو په دې دریاب کې به دا څه کمی راولي مطلب دا هیڅ کمی نه دروسته او د دې دا ټونګه لګول ورو په حساب نه وي نو زما استا علم د الله د علم مقابله کې اسم نه نه وما اوتیتم من العلم الا قليلا رسول مصنف رحمت الله عليه په دغه آیات باندې ترجمه الباب منعقد کی فعمد الخضر الى لوح من الواح السفينه فنزعه کله چې دی د دریاب نه پوری وتلو د کشتۍ نه کوشل نو قص کړو خضر علی السلام یو تختی ته د تختو د کشتۍ نه نو هغه ته نشو کولې و ما ته کړې و یو تختی ته نه لرته ما ته کا فقال موسی نو موسی علی السلام ورلو قوم حملونا بغیر نول دا ګوره دا سي قوم نشي بغیر د کرایې نه مونږ راوستو دریاب نه پوری کو عمدت الى سفینتهم فخرقتها متاقصتو کو کشتی دنویلا فخرقتها متا دا سیری کا اور کشتی دی ورل سوری کا ما تا دیکا ای مون سرخو کلو تا ورل کشتی ما تا کا لتغرق اهلها دید پارا چی غرق و دوب کتا اهل دنی چی دی کوبو کی دوب شی قال نو خضر علیہ السلام ورلویلی و علم اقل ایا ما ویلنو انک لن تستفیع معی صبرا یقیناً ته هرگز وسو طاقت نشې لرلی ما سره د صبر کولو. ګوره ما تا له ویلي د صبر وسو طاقت نه لري، ما یو کار وکړو سمدستي تا په ما اعتراض وکړو تپوس دې وکړو. قال نو موسی علیه السلام وله ویلي لا تواخذنی بما نسیت، منی سما لره په هغه څه چې زما نه هېر شوي دي، په هېره مې مه رانیسه. هېره په انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام مراد لېږي. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله، وی تعالی مونگ وحی را لیگو او لستل دربانی کهو نو تبه حیرینا دتان به حیریگی نه مگر اغشی دا اللہ خوخشی نو حیر بیدر باندی رازی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. موسیٰ علیہ السلام ورلویلیو ما پا حیر مرانیسا ما نحیر شیو ولا ترهقنی من امری عسرا او ما چو پا ما دکار زمان تنگشیا سختی را باندی مکوا. قال رو خضیر علیہ السلام ورلویلیو فكانت الاولى من موسى نسيانا. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وي چې دا اول اعتراض د موسی علی السلام نه په هیر باندې او د موسی علی السلام نه هیر شوی، نو دا اول اعتراض چې وکړو تاسو د خضر علی السلام نه وکړو دا په هیر باندې. کتاب التفسیر کې امام بخاری رحمت الله علیه چې دا روایت ذکر کوي، مفاهیم کې دا سی وضاحت او تفصیل راغلی. كانت الاولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثه عمدا. دا اول زلبان چې موسی علیہ السلام ته پوس کولو دا تی نهیرو، او په دویم زلبان دی شرط لګولو چې حضر علیہ الصلوۃ والسلام یو کار کړی دی، هغه غلام وجل دی موسی علیہ السلام ته پوس کړی، او لبیا وی ګوره ته صبر وسو طاقت نشی لرلی. موسی علیہ السلام ورلو د دین پس کوي درنه تپوس کو بیا می ځان سره مرګ راکاو، او دا غدریم چونو قصدنه تی نسوال کړو په هغه سر د دې دوړو استاد او شاګردی ختمه شوی نه. او ابن مردوی رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړ د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه پاږي کې دا چې الاولى نسیان و ثانیه عذر و ثالثه فراق. دا حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی چې اول کې نه په هیره باندې او په دویم ځل باندې ورل عذر پیش کړو، او په دریم ځل باندې د دې په منځ کې فراق او بلتون راغلیو. حکانت الاولى من موسى نسيانا، نو دا اول اعتراض موسى عليه الصلاة والسلام نه په هیرو. فانطلقا، بیا دا دواړه روان شوي. فاذا غلام يلعب مع الغلمان، نو ناڅاپي یو الک لوبې کولې د هلکانو سره. او کتاب التفسیر کې چې دا روایت امام بخاري ذکر کوي په هغه کې داسې لفظ دی، فاخذ غلاما کافرا ظریفا. نو حضرت عليه الصلاة والسلام یو الک یو نوجوان رانیول او چې هغه کافر او عقلمند او خيار. فأخذ الخضر برأسه من أعلاه، نراني ولو خضر عليه السلام سر داغد فورت طرفنا، فاقتلع رأسه بيده، نفلا سويتنا دا سر شكوله، سرتنا وشكوله أو يوجل وانبياء لألا قوة وطاقة وركدي. أو يو رواية كراغلي دي تفتور بانيتنا سركت خروي غرزول وطور ورسرا وفاغي ألالك سرت جداكو. أو بل رواية كراغلي دي تفكاني باني ورلسر وشكوله. خودکانی ده سر چکول ده روایت باقی که سندان ضعف ده او ثابت نده. فقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورلویلیو اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، آیاتا وجلو قتل دکو یو نفس پاک، بغیر نفس بغیر دو وجلو دو بل نفسنا، قصاصا دن نده وجلو چکنی دو بل سوک وجلو ده آغی فبدلکی وجنی، اسی بیسد یو پاک نفس رونی وغد وجلو. قال الم اقول لک، حضر الاسلام ورلوینو آیا ما تالوینو انکا لن تستطیع معی صبرا، یقنن توسو طاقت نشلر لما سرد صبر کونو. قال ابن عوینا، سفیان ابن عوینا رحمت اللہ علیہ جراوید دی حدیث دی غوی وهذا اوقد، داد مخی کلام نزیاد صح دے پری کی تاکید دیر دے مخی ورلوی انکا لن تستطیع معی صبرا، او پدی دے کی ورلویاوی انکا لن تستطیع معی صبرا، نداغین تاکید پکی سیوا دے. فانطلقا، نبیا دا دوار روان شو، حتى اذا اتيا اهل قرية تردی چراغلی ویو کلی والالا، او اهل علم ذکر کلی چرا ایلکنو یا امطاکیا، استطعما اهلها د دواړو طلب د طعام او د خوراک کړه او د اهل د دین کلینا د کلی والل ویلو چې مونږ ملمانه راغلی یو زمون ضیافت کوي مونږ له خوراک راکړي فابون د کلی وال انکار کړه او ان ضیفوهما دا چې ملمستیاو کې د دواړو د دې ملمستیانه انکار کړه او فوجدا فیها جدارا نمونتو د دواړو پرې کې یو دیوار یرید ان ينقض نذیو دا چې را پریوزی قریب او چې دا دیوال را غورځېدو کوک شوی او قال الخضر بيده فاقامه قال فمانا ده اشاره سره دي اشاره کړو خضر عليه الصلاه والسلام په خپل اسمان نه فاقامه نيخ کړو دا دیوار یا معجزتا نيخ کړو بس اشاره ورلوکا را غورځیدون کې دیوالو سیده شو نيخ شو او یا دا چې دغه دیوار یو لرو موسی او خضر عليه الصلاه والسلام ورسره یو شعب نون عليه السلام مې د دریو والو د بنیادونو نبي دغه دیوار روخي جوړو او نيخ دیوار یو خېجولو فقال له موسى موسى عليه السلام ورلوه لو شئت لاتخذت عليه اجرا فشرخ وخشوه وستا نخامها غصت بدوه پريبان دي سمزدوري دو گورا ممتنه دم المستيا مطالبوكا و دمر بیکار خوم نشي زمون من المستيا يونكا او تراغي و غرزيدون که ديوال لغري ورل اخي بي سسمكو مونگ نمستدی کو زان نمستدی کو قال نخضر الاسلام ورلوه هذا فراق بيني و بينك دا جداواله ده پمن زما او پمن ستا کی قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم عليه الصلاه والسلام فرمایلی يرحم الله موسى ترحم ديك الله موسى عليه السلام لو ددنا لو صبر خامخ خواشت زمو مونږ دا غواړو کاش چې صبر کړو حتى يقص علينا من امرهما تر دې چې بیان کړ شو مونږ ماننی من امرهما د کار د دې دواړونه وې زمونږ دا خواهش ده کاش چې موسی علیه السلام صبر کړی او د دې په وجبان دي نو ډېر مسائل موږ لرا څرګند شوي او الله رب العالمین به لدا ناشنا مسائل بیان کړی او بیا په قران کریم سوره کهف کې ذکر دي حضرت علیه الصلاه والسلام ورلوې په کوم کارونو چې تنه پوي دی او د دې کارونو مې وکړل لري خبر به درکوم ا کښته چې مې ماته کا ځکه د دریاب نه خپل یو بادشاه ولاړو کښته یې زبد کولې چې روغ رمټه کښته یې مونږه نوغه به چالان کوله اخلاقونه به نو دا کشتی می دی دا پارا ما تا کسی دا غریبانان و مسکینان خلق دی نو بادشاہ لچی ور مخامو شیغی بوی پدی ما تا کشتی سکو جی چالان کووی نو دا غشان با کشتی تیر شی او یو تختل بسا پلا بولا تختخ پلاو لگی بیا بی جوڑا کی او دا ماشوم چی می او وجنو نو دا یرا و خطره و کچر تا دی دوی شی نو خپل مور و پلار با پا کفر و نافرمانی کی واقعی کی نو ما او وجنو دا دی پا بدل کی با اللہ دی لی و نیک بچه ور کی او دا دیوار چې مروخي جوړونه د اعلان د یتیمانو خزانه و نه کان خلک هم رشيو نو کچرته دا دیوار غرزیدل او خزانه را سرګند شوه وي نو خلک با غمال لوټ کړي وي یتیمانان بلا سي پاتې وي قال محمد ابن یوسف محمد ابن یوسف الفربری چې دی راوی د صحیح البخاری د تلمیز امام بخاری رحمت الله علیه دی وی حدثنا به علی ابن خشرم دا حدیث مال علی بن خشرم بیان کړل دی غوی چې حدثنا سفیان بن عیینه بتوله دا عبارت اکثر نسخو د صحیح البخاری کې نشته په بعض نسخو کې راغلی دی او مقصد په دې سره دا دی چې محمد بن یوسف الفربی رحمۃ اللہ علیہ په دې سره خپل علو الاسناد بیانای چې لکه څنګه دا روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په یوه واسطه د ابن عیینه روایت کړل دی نو دا امام د ابن عیینه په یوه واسطه سره روایت کړي امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت څنګه کوي عبد الله ابن محمد المسندی دا د امام بخاری استاد دغه حدثنا سفیان سفیان ابن عیینه را روایت بیان کړي نو محمد ابن یوسف الفربری وایي چې ما سره مور اسناد عالی شته دا روایت د امام بخاری د سند نه علاوه علی ابن خشرم مال بیان کړي وغیر د سفیان ابن عیینه نه مطولا نقل کړي نو دیغ اخفل علو الاسناد پر ایسر بیانی باب من سأل وهو قائم عالما جالسا باب دیتو بیان دنی کی چی سوک تپوسو کی او حال دالی چی دا تپوس کون کی ولاروی او عالم ناسوی غرض و مقصد امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر ایسر ترجمه الباب سردہ دیں فی اولار شخص دنا عالم نه تپوس کوي په دې کې سبي ادبي او ممانعت نشته چې سائل ولار دی عالم نه دا څه لازم او ضروري نه ده چې دې به مخامخا کینی او تپوس به تنه پناسته باندې کوي وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى أبو وائل شهدن مشقيق ابن سلماء الكوفي دير أبو موسى أشعري رضي الله عنه روايات نقل قيت داغنون عبد الله بن قيس الأشعري وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال راغله وصلي النبي كريم صلى الله عليه وسلم للويليو يا رسول الله ما القتال في سبيل الله ايضا الله رسول قتال في سبيل الله سشيره كم يو جنگ دا الله فلا ركره او كم كسلبا مقاتل في سبيل الله ويلشي فإن أحدنا يقاتل غضما ويقاتل حمية ذك يوتن زمونا جنگ او قتال كيد غضب دفارا قهر او غضب ورغل غصد كافر لأن ذك ورسر جنگي ويقاتل حمية او كل جنگ كيد ننگ او دغيرت دوجنا إذا أبور كافر دي بخفل دين نزان قربان إذا مسلمان نزان فين قربان فرفع إليه رأسه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سائل لسر پورتکو قال ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ یا ابو وائل وما رفع علیہ رأسه الا انہو کان قائما نو پورتکڑ دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل سر مگر دا چلے ولارو دا اللہ پیغمبر ناس تو دا سائل ولارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ور لسر پورتکوی قتل ورلا فقال ندي سائل او سوال كون في له من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله سوق قتال او جهاد كاي جنگ هي دين پارچ الله كلمه او چت شي الله دين غالب شي ندي في سبيل الله ده او دين علاوه سوق بكم نيت لگياو نو غزان لنيت ته نترجمه الباب سرا الحديث مناسبت بالکل واضح او ظاهر ده اسائل تقوس کول او ولاړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس ته ځکه ورل سر پورته کوي کتل باب سوال والفتيا عند رمي الجمار باب دې بیان دی کی چې تقوس کول دارنګ فتو ور کول او وخت دې وشتو د جمراتو کې یو کس په دینی کار کې مشغول نه مثلا حج کوي او د شیطانانو غسلي جمراتو دی او په دغه وخت کې تینه مسلې ته کوسي شونه جواب ورکړي غرض او مقصود د امام بخاری دا دی چې د ضرورت او د حاجت په وخت کې د عالم نه سوال او تپوس کول جایز دی اگر کا عالم مشغول وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمرات وشتل جمرې وشتا او صحابه کرامو د مسلو ته پوښتنه کړې الله پیغمبر ولې دا نه دی ویلي چې د په عبادت کې مشغول يم تاسو ته پوښتنه ولې کوي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمره ما قتل النبي كريم صلى الله عليه وسلم بجمره سرا ياتنا مواد جمره عقبله كما باول رضوان ديوازي بيستشي تلو يختار فرض او ياتنا عام جمره مراد ده بغیر د تقیدنا اذا جمره عقبله واستادك صغراده فقال رجل رايت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمره وهو يسال النبي كريم صلى الله عليه وسلم مقتل او د جمره سرا او لا غين تفوس کی دیشو سائل راغله او تفوس کولو فقال رجل نويل يوسري او صحابي يا رسول الله نحرت قبل ان ارمي ما هو قربانيو كمخ لدينا شزرمي وكم جمرات ملانو وشتی او داغی نمخی جمرع قبا منو وشتی او داغی نمخی ما سوکل قربانی موکا فقال ارم ولا حرج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولوی وی اس بس جمرو لجمرع قبا فحرج ممانعت و گنانشتا قال آخر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقت قبل ان انحرا فیدہ اللہ رسول ما خسر اخرینو حلق موکو مخک دلینه چې قربانی وکم قربانی نه مخک محلقو قال انحر ولا حرج نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی اس قربانی وکا ته حرج او ګنا نشتا فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج نو تاسو مشو کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ندی او شی بارک چې غوان نشوي یا یو شی د خپل وین رستو شوي مگر دا اللہ پیغمبر جواب ورکو چی افعل دا تم سیس کدر نپاتی دے او سیوکا ولا حرج تحرج و ممانعت نشتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جمری عقبی سر ولار دے فعبادت کی مشغول دے او صحابه کرام چې علمي سوالونه او تپوسونه کوي د الله پیغمبر جواب ورکړي. دا مسله مخکې ذکر شو، رسول الله راضي ترتیب فی اعمال الحج په یوم النحر باندې په حج باندې سلور کارونه دي. یو دا چې اول به جمره عقبوني او دا غي نرستو بیا قربانی کوي، دا غي نرستو به حلق کوي یا قصر وکړي، او دا غي نرستو سلورم نمبر طواف زیارت وکړي چې طواف احازم مولوي. په دې ترتیب باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سلور کارونه کړي. اول جمره عقبه په وګټو باندې نیوښتا، او دا غي نرستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربانی وکړي په مخانزان سره بوتلی، او دا غي نرستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خیل حلق وکړو، او بیا لاړو مکه مکرمه اله طواف افاضه او طواف زیارت وکړو چې دا رکن دې په حج کې. نو ترتیب په دې سلور کارونو کې د دې سه حکم نه، جمهور علما وایي چې په دې کې دا ترتیب سنت ته فخار داره چې د دې ترتیب مراعات او لحاظ شي. علما احناف وایي چې په دې اولنو دریو خبرو کې ترتیب واجب ده، رمی داغین رست نحر او داغین رست حلق. دې کې که چا تقدیم او تاخير وکړو نو په دې تقدیم او تاخير په د باندې ګناه خونیشته ده. نبی اسلام ویلي چې ولا حرج قدم پر راضی، د جمهور لپاره دلیل دا حدیث دی. غوی دم هم پنيسته د سنت خلاف وکړو خدام په ناراضي ځکه د الله پیغمبر د دم څه ذکر نه کړی چې پتا دم راغلی قرباني راغلی صرف ویلي دي چې افعل ولا حرج افعل ولا حرج. علماء احناف وایي چې د حرج نه مراد دی چې حرج او اخروی دی، دنیوي سبوج او ګناه در باندې نشتا، او هر چې اخروی سبوج او ګناه در باندې نشتا هر چې دنیوي سزا ده فدیه ده جرمانه ده قربانی کول دی در باندې نشتا. ذکر روایت او اثر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په مصنف کې ذکر کړه پاغي کې راغلي دي چې من قدم شيئا من حجه او اخره فليهرق لذلك دما. چا چې د حج په احکاماتو کې په دې ترتیب کې څه شی روان دي کوي رښتو کو نو د دې د وجه نه دي یو قرباني او کې دم په باندې راځي. جمهور علما او چې روایت ضعیف ده ثابت نه ده، بل فرض تقدیر که ثابت هم شو نو موقوف روایت د دلته په برفو حدیث کې راغلی افعل ولا حرج. بارها القول د جمهور اهل علم په اعتبار د دلایل سره قوی او راجح ده. فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال حال ولا حرج. باب قول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا. دا باب د بیان د قول الله رب العالمین کې دې آیات په تفسیر کې وما اوتیتم من العلم الا قليلا، او نه در کړه شوی تاسو له علم نه مگر لغونته. تاسو چې کوم علم ملاو دی غلب دی په مقابله د علم د الله کې لکه مخکې ذکر شو چې ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كنقره هذا العصفور في البحر. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة فمن ذلك تزرعان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ترى فاقندرات المدينيك خربنا مراد أغا أباده تشغر لريدلي او کندرات تی نجور شوی سمدینی منوری پا کندراتو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر روان وم وهو يتوقع على عصیب معه. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیا لگو لپا یو لخت در کجورو چور سروا در کجورو چوکی شراغین کما سانگ در اپری کی وپانی تی نظر که غیل عصیب وی جرید و نخلم چور لوی آد نبی علیہ السلام سر اللہ سکی وپاغی باندی تکیا و تیک لگو لو روانو. فمر بنفر من اليهود نتيرشو نبي كريم صلى الله عليه وسلم في يو نفر او يو جماعة يهوديان وماني تاغي يو جماعة نبي كريم صلى الله عليه وسلم تتيرشو. بعض روايات كراغل كدا يهود نبي الاسلام دراغل تفوس کرو ندعو خبرو كسا تعارض نشتا تاغي يو جماعة راغل تفوس کرو نبي الاسلام جواب ور کرو يا نبي الاسلام تيريدنو دي تفوس کرو جواب ور کرو. فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح نبازي كسان وبازي لولي جي تقوص تنو كيدا الله دا پیغمبر ندروح باركي. فقال بعضهم لا تسألوه نبازي ور لولي تقوص تمكوي لا یجئ فیه بشیء تکرهونه اسی نه داسې جواب درکې چې تاسو بد ګڼئ. ځنی نه ځنی لوې چې تاسو نه خو دا الله د پیغمبر نه د روح بارکه امتحان او اختبار یو اوس د نبی صلی الله علیه او بیا ور لباځي چې هر تاسو مکوې اسی نه داسې جواب درکې چې غبی تاسو بد ګڼئ. بہرحال تفوس کړه او فقال بعضهم لنسالنه ندی بعض ویلی او خامخ قسم نه چې تفوس به نه کوو. لام د تاکید د پاره او نون د تاکید د پاره د تاکید چې په تاکید باندې داخل شي نو دا غږی کې جمله قسمیه وي. خامخ قسم نه چې تفوس به نه کوو. فقام رجل منهم او د دې یو سړی د يهوديان نه فقال ویلی يا ابو القاسم اے ابو القاسم صلی الله علیه وسلم روح روح څه شی دی؟ اسکتانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش شویو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لک سکوت اختیار کړو. یاد الله په پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندې وحی کیرا یاد مخ کی نو وحی شویو او نبی علیہ السلام دا انتظار وکړ کی شي مزید وضاحت ته وحی کی راشي. فقلت انه یوحى الیه عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ما ویلو چې یقینا وحی کیدې شي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا دا سکوت زکه وګ جوړ وحی شروع شو. فقمت نغفا سيدلهم فلم من جلا عنه هر کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دغه کیفیت داغي تجلی شوی او داغي انکشاف او سرغنواله شوی او دغه هيئت ختم شوی. فقال ان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی نو قران د سوره بنی اسرائیل او د سوره اسراء د آیات لوستو و يسالونك عن الروح تفوس کوي د ایتانه په اړه د روح کې. قل ورتو یا روح من امر ربي روح پیدا شوه د په حکم د رب زما. وما اوتو من العلم الا قليلا اخرتم فكيده وما اوتو او نه ورکړه شوه دیت من العلم د علمنا الا قليلا مگر لغنتي او عام خرت له مشهور وما اوتيتم من العلم الا قليلا نه درکړه شوه تاسو له علمنا مگر لغنتي. د دواړه خرتو امام بخاري ذکر کړل یو خرت په ترجمه الباب سره ذکر کوه وما اوتيتم من العلم الا قليلا او دویم خیرت پر روایت سر ذکر کچھ وما اوتو من العلم الا قلیلا. قال الاعمش اعمش سلیمان بن مہران چراوید حدیث دیغوی هی کذا فی قراءتنا هی کذا فی قراءتنا داوی دارنگی دا زمون پا خیرت کچھ وما اوتو من العلم الا قلیلا. دا تفوس دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندروح بارک مشرکانو کلو کی یہودیانو دا یو سوال نے او دویم دا چې دا تپوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې شو کومه مکه مکرمه کې. یو روایت کې راغلی چې مشرکانو تپوس کړه په مکه مکرمه کې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دوباره بیا تپوس يهودانو په مدینه منوره کې کله نو ولید الله پیغمبر چپ پاتې کیږي د څه انتظار کوي؟ جواب خود مخ کې نه موجود دی پکار دی جواب ورکړي. اهل علم ذکر کړی چې په دې کې څه تعارض نشته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دوباره تپوس شولې په مدینه منوره کې. نو الله پیغمبر لک سکوت او انتظار د دې وجه نه کړی چې کېدې شي مزید وضاحت پکې راځي نو دیل به مفصل جواب ورکم. بیا ورله الله پیغمبر د آیات لوستو نو دا تپوس يهودانو کړه مشرکانو کړه. بعد اهل علم وایي چې نه مشرکانو کړه يهودانو نه کړه. فراجه خبره ده چې تپوس مکرر شوه او جواب مکرر ملاو دی. او د روح نه مراد څه شي په آیات مبارکه کې؟ د اهل علم په دې کې مختلف اقوال دي، بلکې د دې آیات په تفسیر باندې امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مستقل تصنیف کړی کتاب الروح دی کله د دې آیات په تفسیر کې. مشهور اقوال د اهل علم په دې کې د دې یو داسې مراد د دینا د ژوند هغه روح ده چې د انسان په جسم کې روح وي یا د هر یو شي په جسم کې روح وي او د پاغې باندې ژوند وي. نو د دې روح نه مراد د ژوند د روح ده. نو د دې سوال مقصد دا او چې دا خو معلومه ده چې بدن د انسان د خاورو نه پیدا ده، نو دا روح د کومې ماده نه پیدا ده؟ د دې ماده څه شی ده؟ نو دې له جواب ورکړی شو چې قل الروح من امر ربي، چې دا د عالم الامر نه راکوز شوی ده. او د دې نه زیات تاسو د دې په تفصیل باندې پوهېدای نه شئ، ځکه عقل او پوه د انسان دا محدود نه. نو رب العالمین کله نا کله بل داسې جوابونه ورکي چې هغه د عقل مطابق مزید په اپل پوهیږي نه. ادي وجن الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چکل جنت نعمتونه ذکر کی نو بیا وی فیها ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فذيك يا نعمتونه دي چې وګونو دا غي بارکه او ریدل دي سترګو لیدل دي پرګل کې دا غي خیالات تیر شوی نه دي نو کو اوس الله رب العالمین بیان انسان دی بویږي نه ورنه بعضی پکې داسې اوصاف د جنت ذکر کیږي چې عقل انساني نه مونږ په وحي سره ثابت دي موږ آمنا وسلمنا وایو کله قران کریم وایي چې په دې جهنم کې به و نه یو طرف لوی دومره سخ اور ده او بل طرف له قران وایي چې په دې کې بس شي و نه براحت لري ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون الله رب العالمين ولزمون قديم ایمان د چې سخترین اور ده او قديم ایمان د چې اونم پکښتا او کله د جنت د نعمتونو مبارک وي چې او یا جوړي بداغي هرو اغوستي وي او داغي دن د خپل له به اختاري الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي زمون ایمان نه ظاهرا عقل خداوي چې یو جوړ سو کوه چې داغي نه افل سنختاري نو چې او یا جوړي واشي او بیا د او یا جوړو لاند نه داغي د پندای چې کم نه لید هغه بختاري عقل خداوي چې د غوخ نه انسان جوړ څنګه پاره کې نه لیسکاري خدای الله پیغمبر ویلي دي او ګوره قران کریم د جنت د لوح مبارک وي وي قواریر من حضه هغه کې به شیشه د سپینو زرونه نو شیشه د سپینو زر څنګه کېده شي سپینزر شیشه نشي کېده شیشه سپینزر نشي کېده یو جدا ماده ده بل جدا ماده ده رب العالمین ویلی په نصوص دوه سره راغلی نو او آمنا وسلمنا نو دا عمر جواب الله رب العالمین ورکو چې تاسو خدا ته پوس کوئ چې د روح ماده څه ده بدن خود خاورو نه پیدا دی روح د سنه پیدا دی قل الروح من امر ربي دا د عالم الامر نه دی او د دې نه زیات تفصیل باندې تاسو نشئ کولای او دویم قول دا چې د روح نه مراد قران کریم دی د سوره نحل په دویم آیات کې راځي یدبر الامر ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء من عباده ملائکه الله رب العالمین په قران او وحی باندې راځي د روح نه مراد قران کریم نه چې تاسو تفوس کوئ د قران کریم بارک نو دا قران کریم خو زما د رب په امر باندې راغلی دی یعنی دا قران کریم د الله په امر سره نازل شوی او دریم قول دا چې د روح نه مراد جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام نه ذکر جبرئیل لم الروح الامین دارن دی روح القدس په قران کریم کې ویل شوی تاسو وایي چې دا وحی در لسو کړوړي سوی روح را وړي نو دا روح شوک دی قل الروح من امر ربي ورلو روح جبريل امين چې دی دا زما د رب د امر نه دی دا غو حکم باندې مال راځي وما اوتو من العلم الا قليلا او نه ورکل شوی دی د علم نه مگر لغونتي مطلب دا چې دا عمر په پوریږي مزید د عقل نه ما ورا خبري ورسره نه کو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين